Гонар кантрабандыста. Ад гэтай прапановы Слава хацеў адмовіцца адразу. Куды гэта варта? Усяго за тыдзень перавезці праз мяжу 150 літраў гарэлкі. Ды не абы-якой. Абавязкова ў шкляных бутэліках і з прыгожымі этыкеткамі, ды яшчэ на смак добрай, каб пілася як мёд. Дзе ты раней быў? Наракаў Славік на паляка, які зрабіў заказ. Здаецца, і ад бальшавікоў вы пазбавіліся, а бальшавізму з галоваў так і не павыбівалі. Усё ў апошнюю хвіліну робіце. Як тыя саветы. Як зіма, дык сена косяць. А што рабіць, апрадваўся паляк. Дзеткі ў мяне такія. Яны цяпер хуткія ўсе сталі, як хвароба. Прыйшла дачка да хаты і пытае, ці ведае мы, што ў яе вяселля праз тыдзень. Матка адразу самлела. А я вось лётаю, як мяцёлка. Грошы пазычаю, людзей запрашаю. Прывязі ты гэтай гарэлкі таннейшай, я табе аддзячу. На вяселле запрашу як самага пачэснага госця. Там і начальнік мясцовай паліцыі будзе. І суддзя, і солтыс пазнаёмішся з уладай. З такой працай, як у цябе, гэтыя знаёмствы, ой, як не зашкодзяць. Што праўда, то праўда, падумаў Слава і ўзяўся за работу. У гародні яму нечакана пашанцавала. З'явіўся нейкі новы гандляр гарэлкай, ды і прадаваў нядорага. Слава паглядзеў на яе, чыстая, як слёзы святых. І на смак спадабалася. Купіў адразу ўсю партыю, ды давай цягаць праз мяжу. А быў час паспець. І хоць гэтыя турботы яму пасавалі як кулак да вока, мажлівасць пазнаёміцца з прадстаўнікамі ўлады там, дзе ён збываў кантрабанду, пераважала ўсе адмоўныя бакі. А іх было безліч. Як кажуць, конь не валяўся, бяссонныя ночы, рызыка, хабар, хіба ўсё пералічыш. Але тавар прывёз своечасова, акурат на вяселле. Ты, гаспадар, слова датрымаў. Прадставіў Славіка гасцям як самага пачэснага, падкрэсліў, загадкава падмігнуўшы правым бокам, што тыя прыхожыя бутэлячкі, што стаяць на стале, гэта праца Славы. А гасцей як чорт круціў хутчэй паспрабаваць кантрабанднай вадкасці. Нават не дапілі сваёй, польскай, з якой і пачалі. Але як толькі сталі разліваць па шклянках беларускую, у Славікавай душы стала неспакойна. Неяк не так яна булькала. Ён хутчэй хапіў бутэльку, наліў сабе, паспрабаваў і збялеў. Там была вада. Звычайная, з крану, нават не падсоленая. Госці таксама ўжо яе паспрабавалі, і ўсе да аднаго ўтарапіліся на беларускага кантрабандыста, як бараны на новы плот. У хаце сціхла нават вясельная музыка. Славік хацеў скочыць у акно, ды было позна. Моцная рука гаспадара ўжо сціскала яго гарляк. «Ты што гэта псякрэў?» – прастагнаў той у твар пачэснаму госцю. «Здзекуешся? Цягні яго на вуліцу, зараўлі госці! Забіць гада!» – першым даў у морду солтыс. Пасля ўдара начальніка паліцыі кантрабандыст ляснуўся ў лучыну перад хатай і стаў, як апошняга паратунку, шукаць вачыма суддзю, а суддзя ўжо тоўк Славіка нагамі. Што пачалося? Кожны лічыў абавязкам азначыцца на Славікавай мордзе, нават маладая. А як спрытнаму беларусу ўдалося вырвацца, усё вяселле кінулася даганяць. Але Славіка і сабакі ўжо не дагналі б. Збіты і напалоханы, ён прыляцеў на мясцовы рынак і кінуўся да сяброў кантрабандыстаў. Так і так тлумачыць ім, падманулі, маўляў, з гарэлкай у гародні. І што цяпер рабіць? У кантрабандыстаў тых часоў было вострае пачуццё гонару і сваіх прафесійных абавязкаў. Пачалі несці ўсё, што гарыць, акрамя дроў. Хто спірт, хто гарэлку, іншая самагонку цягнулі. Далі пабітаму сябру машыну, напхалі алкаголю ў багажнік і пажадалі поспеху. Як Слава зноў з'явіўся каля хаты, дзе яго нядаўна амаль не забілі, усе аслупянелі. Некаторыя нават падумалі, што ён вярнуўся, каб кінуць ім бомбу. Самы адважны быў солтыс. Ён, выставіўшы наперад круглы, як гарбуз, трыбух і пакручваючы пальцамі правы вус, падышоў да Славіка. А той спакойна адчыніў багажнік і хітнуў на бліскучыя бутэлькі. «Памылка выйшла», – сказаў ён. «Вось, вярнуўся выправіць». Солтыс недаверліва ўзяў адну з бутэлек, здзёр зубамі закрутку і зрабіў з гарла некалькі глыткоў. «Добрая гарэлка!» – заявіў ён праз хвіліну прысутным, і ўсё вяселле радасна залямантавала. Пілі ўсю ноч. Кожны прасіў Славы прабачэння, а суддзя ажно 5 разоў. Кожны лічыў за гонар выпіць з беларускім кантрабандыстам. І ўсе, а найперш начальнік мясцовай паліцыі, захапляліся тым, што беларускія кантрабандысты аж настолькі людзі гонару. Начальнік паліцыі нават паабяцаў, што Слава на яго тэрыторыі можа беспакарана прадаваць усё, што толькі хоча. Суддзя публічна заявіў, што калі гэтага кантрабандыста хто прывалачэ ў суд, то ён пасадзіць таго, хто славу прыцягне. Солтыс на каленях прасіў пагасцяваць у яго колькі дзён. Ды слава адмовіўся. Трэба, сказаў, найперш разабрацца з тымі, хто падсунуў яму тую першую гарэлку. Як сказаў, так і зрабіў. Шукалі тых ажуканцаў з вадой замест гарэлкі даволі доўга. Знайшлі іх гарадзенскія кантрабандысты недзе ажно ў Расіі. Што з імі зрабілі, казаць не буду. Але пабіты палякамі слабік выглядаў у параўнанні з імі як эстрадны спявак. Шмат каго тыя разумнікі ашукалі, ды са сваёй дасталі, бо гонар кантрабандыста палягае на тым, каб датрымаць свайго слова і ніколі не спусціць таму, хто яго не датрымлівае.